matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata tafabara ambayo tunaanza na muhtasari wake. Vibanda ambavyo vyendeshwa kazi ndani ya katika baadhi ya soko za manispa jiji la Bujumbura vinasababisha hasara katika manispa ya Bujumbura. Meya wa jiji Jimia Tungimana amebaini kwamba kuhusiana na soko la Kamenge ambalo kuna vibanda ambavyo bado kufanya kazi pasavyo, jawabu litapatikana kabla ya mwezi huu kufikia ukingoni. Na gavana wa mkoa wa Rumonge anaendesha kipindi na raia wa mkoa huo. Miongoni mwa maswali ambayo tayari kuhojiwa ni kuhusiana na dosari ambazo zilizoibuka kazi ya tume ya kutanzua mizozo ya ardhi na miki zingine CNTB. Na bilioni moja na nusu ndicho kitu cha pesa ambacho kina pangwa ili kukarabati baadhi ya majengo ya chuo kikuu cha taifa. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambongozwa na François Akimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Vibanda ambavyo havina wafanyabiashara katika masoko mapya yaliyokarabatiwa katika manispa jiji la Bujumbura vinasababisha manispa ya jiji kupata hasara. Akizungumza na kituo hiki, meya wa jiji la Bujumbura anakumbusha kwamba ujenzi wa masoko hayo umegharimu pesa nyingi. Jimia Tungimana anasema kuwa madai mengi yanatolewa kwa wachuuzi wa mitani na wale walio nyuma soko kujaza maeneo yaliyopo. Kuhusu soko la Kamenge ambalo alijafanyiwa kazi kikamilifu, anaahidi suluhu kabla mwezi huu kufikia mwisho. Mengi zaidi naye Romuald Nyabivuze. Masoko yaliyo na vibanda vilivyo wazi ni hasa soko la Kanyosha, Kinindo na Ngagala. Meya wa jiji la Bujumbura anaeleza kwamba ni hasara kubwa kwa sababu haiwezekani kuingiza mapato yanayotarajiwa kila mwezi. Kufuatia hayo, kamishna wa polisi Jimmy Hatungimana anatangaza kuchukua hatua za kuhamisha watu wote wanaofanyia shughuli za kibiashara nje ya masoko ama kwenye barabara, hata palipo bomolewa nyumba zilizojengwa kinyume cha sheria na kuwaelekeza sehemu walipowaandalia. Ama kuhusu swala la kuhamisha soko dogo lililokuwa Katani Nyakabiga ambalo libomolewa hivi karibuni, meya wa jiji anajibu kuwa licha ya kuwepo sehemu iliyo karibu sharti kupata idhini, akieleza kuwa ni vigumu kwa ujenzi kutokana na athari za maporomoko yaliyowahi kuikumba nafasi hiyo iliyo karibu na shule EPGP, la sivyo akina mama hao watapelekwa katika masoko mengine. Kwa upande wa soko la Kamenge, wafanyabiashara wanaotumikia katika nafasi isiyoezekwa wanaomba kujengewa kwa ajili ya ulinzi wao. Meya wa jiji hilo ameahidi kuwa shughuli hizo za ujenzi zitaanza mwezi huu. Shukran Romuald Nyabivuze. Na masuala ya kisheria, elimu, kasoro zilizobainika katika utendaji kazi wa tume ya kutanzua mizozo ya ardhi na miliki zingine CNTB, waathiriwa na maji ya ziwa Tanganyika wa hivi karibuni na yale yanayohusiana na mafuriko ya baadhi ya mito ambayo imevamia na kuharibu mashamba ya mazao ni baadhi ya maswali yaliyowasilishwa Alhamisi katika kipindi cha maswali na raia ambacho kimeendeshwa na gavana mkuu wa Rumonge. Katika kipindi hicho, Consolateur Nitunga, gavana mkuu wa Rumonge, ameweza kutoa maelezo. Na tutoke huko mkoani Rumonge tuelekee mkoani Muyinga ambako baadhi ya wagonjwa wanahudumiwa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa huo wanasema kutoelewa kwa nini watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wafanyii vipimo vya uviko au kwa nini watu walio na virusi hivyo hupokea dozi tofauti. Kuna wengine kupewa dawa kwa siku 2 au 3 huku wengine wakipewa siku 5. Daktari Eric Hunzimana, mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Muyinga, anaeleza kuwa hata watoto wachanga wanaweza kupimwa endapo daktari ataona ni muhimu, na kwamba katika hali ya kusitasita wagonjwa wanaweza kuwauliza madaktari kwa maelezo zaidi. Ni ripoti yake Pierre Barundi, inasomwa na Ismail Kwizera. Bambwiye yuko ngo mwana ari mu si myaka 5 adashobora kumupima sina bagize siguro. Huo ni mmoja wa kina mama anasema kwamba haelewi kwa nini hospitali ya Muyinga haipimi COVID-19 kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5 hata pakiwa mtu katika familia yake aliyekutwa na virusi hivyo. Kitu kingine ambacho wagonjwa hawaelewi ni jinsi gani dawa zinavyotolewa. Wamoja hupewa dawa za siku tano, wengine hupewa dawa za siku mbili au tatu, kisha baadaye wanaambiwa kujipimisha tena, huenda watakuwa wamepona COVID-19. Kuna watu wengine wanaochukua hatua za kujitafutia dawa zingine wakihisi kuwa walizopewa hazitoshi. Kwa mujibu wa mganga Irike Ngunzimana, mkurugenzi wa idara afya mkoani Muinga, anawaomba wenye matatizo kuwasilisha matatizo yao kwa waganga ili wawape ushauri na habari kamili kuhusu dawa wanazopewa. Na kuhusu kupima watoto ambao bado hawajaeneza miaka mitano, Irike Nkunzimana anafahamisha kuwa mganga atakapoona ni lazima basi nao pia wanapimwa. Isanganiro. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba kumeanzishwa Alhamisi hii mkoani Rutana mkutano kabambe kwa viongozi wa vyombo vya habari. Tiriki Tamoya, msaidizi wa waziri mwenye dhamana ya upasaji habari, ameeleza kwamba mkutano kabambe kama huo ulifanyika mwaka 2011. Amezidi na kusema kwamba mkutano huo kabambe unaandaliwa Machi mwaka huu. Na bilioni moja na nusu ndicho kitita cha pesa kimeandaliwa na chuo kikuu cha taifa ili kuendeshwe ukarabati wa majengo ya chuo kikuu hicho na kuendeshwe pia ujenzi wa majengo mapya. Miongoni mwa majengo yatakarabatiwa kuna vyo vya mabweni ya Mutanga, Ruhero, Kamenge na Kiriri. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Miongoni mwa kazi zinazotarajiwa kutekelezwa na chuo kikuu cha Burundi ni ukarabati wa majengo matatu makubwa yanayotambulika vila katika lugha ya Kifaransa, pamoja na ukumbi wa kupokea sherehe tofauti unaopatikana katika chuo kikuu cha Burundi bweni la Kilili, pamoja na ukarabati wa vyoo vinavyopatikana katika mabweni ya Mutanga, Lohero, Kamenge na Kilili. Kama hati husika na ukarabati wa miundombinu ya chuo kikuu una zathibitisha kutatolewa mafunzo ya kujenga upya majengo ya chuo kikuu bweni la Kilili pamoja na bweni la Lohero. Aidha, hati hiyo inahakikisha kwamba mafunzo ya ziada dhidi ya ujenzi wa bweni la Nyamugerera yatatolewa kwa lengo la kukabiliana na korongo linalopatikana kando na eneo hilo ambalo linaweza likaharibu miundombinu hiyo. Kazi zingine zinazoendeshwa kwa sasa na chuo kikuu ni ujenzi wa vituo 13 vya kuendeshea visomo, ambapo vitano vinajengwa katika bweni la Kamenge, visita katika bweni la Mutanga na viwili kwenye chuo kikuu cha Nyamugerera. Kama hati hiyo inavyoendelea kuthibitisha, kazi hizo zitagharimu pesa zinazofikia kiasi cha bilioni moja na milioni 500 sarafu za Burundi, tofauti na zaidi ya milioni 39 zilizotajwa katika taarifa yetu ya habari ya siku ya jana Jumatano tarehe 12 Januari mwaka 2022. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kwa kuhitimisha taifa habari ni kwamba zaidi ya watu 11 kutoka pembe zote za nchi waliuawa na 48 walipoteza maisha kufuatia moto uliozuka katika gereza kuu la Gitega. Hiyo ndiyo hali ya usalama iliyokuwa tangu kipindi cha mwisho wa mwaka hadi Januari 2022. Imefahamishwa katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi hii na ukurugenzi ukuu wa jeshi la polisi. Msemaji wa polisi OPC Desire Nduimana anawakumbusha raia wa Burundi kwamba wanaohitaji msaada wanaweza kuwasiliana na jeshi la polisi kwa kubonyeza kwenye nambari 413 bila malipo. Na hadi hapa la ziada sina, isipokuwa tu ni kuiteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana, langu jina Moise Misago, na kutokeni mchana mwema, kwa aherini.